Pieniądze w życiu to nie wszystko. Jadę śmieciarką na wysypisko. W domu się zmieniam w telelenia. Lubię Big Star Buddy i rykowisko. Pieniądze w życiu to nie wszystko. Jadę śmieciarką do San Francisco. Praca śmieciarza wcale mnie nie upokarza. Tego kto obraża mnie i moją rodzinę. Dlatego, że zarabiam 3 złote na godzinę. Zabiję śmieciarką rozpieprzoną, którą 10 lat jeszcze, żeby w śmieciach nie utonąć. Śmieciarz, zawód pożyteczny, szkoła zbyteczna, wykształcenie niekonieczne. Bo życie to szkoła, tyle śmieci dookoła. W MPO praca wzbogaca. Tak już 10 lat, jak jeżdżę jelczem, jeżdżąc przeważnie milczę. O 6 rano się rozumie na gazie, na bazie. Wyruszamy po śmietniki z gaziem w kabinie. Wolno czas leci, śmietniki się mylą, spalane śmieci pylą w oczy. Kiedy to się skończy, nieprędko. Ostatnią cienką rzędę, ale nie będę. Interes na skupie zrobię złomu pokryjomu, a za dochód kupię bardzo dobry samochód, może Skodę. I będę jeździł samochodem. Zawczasy zobaczycie, przyjdą takie czasy. No dobra, jestem sprzątaczem, jak już tak chcecie. Ale nigdy nie wybaczę krzywdy i obrazy, jaką mi wyrządził prezydent Kwaśniewski, oby długo nie rządził. Cofnął zasiłek mojej żonie Annie. Kiedy syna nie ma w domu, zawsze robimy to w wannie. Pieniądze w życiu to nie wszystko. Jadę śmieciarką na wysypisko. W domu się zmieniam w telelenia. Lubię Big Star Buddy i rykowisko. Syn pyskuje, ogląda pornosy i pali papierosy. Zmienił się od roku, mówi mi, że chce mieć własny pokój. To se zbuduj, mówię mu, bo skąd ja ci wezmę pokój? Spokój, bo cię zaraz gwiznę. Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Zawsze miałem kłopoty z tym. Pytam żonę, żona bardziej wykształcona. Wiele szkół zwiedziła, żadnej nie skończyła. Gdzie Gdynia, a gdzie Małkinia? Boże, co to za rodzina? Toż to przesrana opinia. Pieniądze w życiu to nie wszystko. Jadę śmieciarką na wysypisko. W domu się zmieniam w telelenia. Lubię Big Star Buddy i rykowisko. Pieniądze w życiu to nie wszystko. Jadę śmieciarką do San Francisco.